Hola, nois i noies. Aquí estem amb un nou podcast sobre la classe d'informàtica. Avui parlarem de com es crea, com es grava, com s'edita i, finalment, com es publica un podcast. Heu de portar pensat de què treballareu el vostre podcast per poder fer la feina durant les colònies que siguin.